بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه عابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنے کپڑے بدن یا بالوں کو سہلاتے ہوئے انگلی سے زمین پر کچھ لکھتے ہوئے یا انگلی زمین پر مارتے ہوئے مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. قرآن و حدیث کی بات, قرآن و حدیث کی بات غفلت کے ساتھ کھیلتے ہوئے سننے سے سننا یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے. چنانچہ سورۃ الانبیاء پارہ 17 میں ارشاد ہوتا ہے, ما یأتی إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, جب ان کے رب عز و جل کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے, ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سارے بھائیوں, سنہ ہجری کے شعبان المعظم کی آج آخری شب ہے. اگر ہم زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے تو کل اس وقت ہم رمضان کو پا چکے ہوں گے انشاءاللہ. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب الرحمان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا, اے لوگوں تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا, وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے.

اور دونوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہے. اور اس ایک پانی کا گھونٹ پلا دینا یا کھجور سے روزہ کھلوا دینا, اس کا ثواب یہ ہے کہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی اور جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا. یہ اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے, یہ اس کی برکت ہے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں, رمضان المبارک کے استقبال کے لیے سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نور بار ہے, بے شک جنت ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے. اور فرمایا کہ رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں سے کے نیچے سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہیں, یا اللہ اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا, رمضان شریف کی ہر رات آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے, اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر, یعنی اللہ عز و جل کی طاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جانا, اور اے شریر شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر. ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے, ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے, اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنی بےتاب آرزو کا تذکرہ یوں کرتے ہیں, تمنا ہے فرمائیے روز معشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. اور ایک سگے اعلی حضرت اپنے جذبات کا یوں اظہار کرتا ہے, عطار ہمارا ہے سرے حشر اسے کاش دستے شہ بدغا سے یہی چٹھی ملی ہو. اللہ عز و جل کی عنایتوں رحمتوں اور برکتوں اور بخششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے, اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا. اور روزانہ 10,00,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے, اور جب 29th شب آتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد کرتا ہے. پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا پورا اجر دیا جائے. اللہ عز و جل فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. تنبیہ الغافلین میں سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک طویل حدیث نقل کی ہے جس میں یہ بھی ہے اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے غروب آفتاب تک کی ہر ہر گھڑی میں ایسے 10-10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے مستحق قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں. عصیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, عصیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, پر تو نے دلا زردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز, لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کی رحمت پر قربان ہو جائیے اور جھوم جائیے کہ روزانہ 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کی بخشش ہو جایا کرتی ہے جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم کے حقدار قرار پا چکے ہوتے ہیں. نیز شب جمعہ روز جمعہ کی تو ہر گھڑی میں 10-10 لاکھ گناہگار عذاب نار سے آزاد قرار دیے جاتے ہیں. اور پھر رمضان المبارک کی آخری شب کی تو کیا خوب بہار ہے کہ جتنے سارے ماہ رمضان میں بخشے گئے تھے اس کے شمار کے برابر گناہگار اس ایک رات میں عذاب نار سے نجات پاتے ہیں. اے کاش اللہ عز و جل ہم گناہگاروں اور بدکاروں کو بھی ان مغفرت یافتگان میں شامل کر لے. جب کہا عصیان سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں, جن کے پلے کچھ نہیں ہے ان خریداروں میں ہوں, تیری رحمت کے لیے شامل گناہگاروں میں ہوں, بول اٹھی رحمت نہ گھبرا میں مددگاروں میں ہوں. بے نوا مفلس و محتاج و گدا قوم کے میں صاحب جود و کرم, وصف ہے کس کا تیرا. اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی, شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, رمضان المبارک کی آمد ہے, ابھی سے کمر باندھ لیجیے, ہمت کر لیجیے اور رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کا عزم مصمم کر لیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غفلت کا شکار ہو جائیں. تو روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو یہ تھوڑی سی بیماری ہو گئی, بخار آ گیا, نزلہ ہو گیا اور آپ روزہ ترک کر دیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب روزے کے کچھ شرعی احکام عرض کرتا ہوں, اس کو غور سے سنیے. چند وہ باتیں عرض کرتا ہوں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کھانے پینے یا ہم بستری کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، اور اگر بھول کر کھا پی لیا تو روزہ نہیں جاتا، چاہے کوئی پیٹ بھر کے کھا لے روزہ یاد ہی نہیں، تو پیٹ بھر کر کھا لینے سے روزہ نہیں جائے گا، اسی طرح پانی پینے سے بھی نہیں جائے گا. کسی روزہ دار کو کھاتا ہوا دیکھ کر اس کو روک دینا چاہیے، یاد دلا دینا چاہیے. اچھا اس کی بھی صورتیں، اب جیسے کوئی ضعیف، ضعیف سے مراد یا بوڑھا نہیں ہے بلکہ ضعیف مانے کمزور، ایسا کمزور ہے کہ وہ روزہ پورا نہیں کر سکے گا، تو اس کو یاد نہیں دلانا چاہیے کہ اللہ کھلا رہا ہے اس کو، کہ بھول کر کھانے سے اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، بھول کر کھا لے گا تو طاقت بھی آ جائے گی، روزہ بھی پورا ہو جائے گا. اور اگر کوئی غیر ضعیف کھا رہا ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو روزہ پورا کر لے گا، تو اس کو یاد دلا دینا واجب ہے، نہیں یاد دلائیں گے تو گناہگار ہوں گے. وضو کر رہے تھے روزہ یاد تھا، اور پانی ناک میں چڑھایا دماغ تک چڑھ گیا یا الگ سے نیچے اتر گیا کلی کرنے میں، اور روزہ یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ یاد نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا. یہ سوچ کر پانی پی لیا کہ افطار کا ٹائم ہو گیا، جیسے کہ لوگ ٹی وی کی اذان پر یا مسجد ہی کی اذان پر روزہ کھولتے ہیں، جنرل مطلب یہ ہے کہ یہی مطلب تصور ہے لوگوں کا کہ بس اذان پر روزہ افطار کیا جائے، تو یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے وقت یعنی سورج غروب ہونا یہ شرط ہے. مکتبۃ المدینہ کی طرف سے کارڈ شائع ہوتا ہے، ماشاءاللہ آپ کے لیے تو آسانی ہے، کراچی والوں کے لیے بالخصوص، تو اس کے مطابق بھی ایک دو منٹ تاخیر سے آپ احتیاطاً افطار کریں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ ٹی وی والوں نے جلدی روزہ کھلوا دیا ہے، یا اذان مسجد میں جلدی ہو گئی، ہو جاتا ہے گھڑی آگے پتا نہیں اس کو بےچارے کو مؤذن کو، پھر لوگ مؤذن کے سر ہو جاتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کو بےچارے کو، جان بوجھ کر تو کوئی مسلمان کسی کا روزہ خراب نہیں کرے گا، اب بے خیالی میں اس نے اذان دے دی، اس کی گھڑی نہیں تھی ٹھیک. تو خیر اگر ایسے موقع پر روزہ آپ نے جلدی کھول دیا تو یہ کہہ کر لوگ جان چھوڑا دیتے ہیں گناہ مؤذن پر ہے، گناہ اس پر ہے، اپنا تو ہو گیا، نہیں، آپ کو روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا. غلطی سے بھی آپ نے روزہ جلدی افطار کر لیا تو آپ کو اس کی قضا کرنا پڑے گی، ورنہ گناہگار ہوں گے. اسی طرح سحری میں، سحری میں بھی عام تصور یہی ہے کہ اذان پر روزہ بند کرتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اذان کا تعلق روزے سے نہیں ہے، اذان کا تعلق نماز سے، لیکن پتہ نہیں کیا یہ عام کا یہ تصور ہے کہ اذان پر روزہ کھلتا اذان پر روزہ بند ہوتا ہے، یعنی اس طرح کی مطلب یعنی کہ وہ لوگوں کی سوچ پتہ نہیں کس نے بنا دی. تو یاد رکھیے اذان جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد دینی ہوتی ہے، اگر اذان کا اللہ اکبر کہا اور سحری کا وقت اب ختم ہوا تب بھی اذان ہی نہیں ہوگی، یعنی اذان شروع ہونی چاہیے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد، صبح صادق ہے نا، جب ہو جائے جب ہی اذان کہہ سکتے، اگر سحری کے وقت کے اندر اذان دے دی تو اذان نہیں ہوگی، دوبارہ دینی پڑے گی. اور اگر آپ نے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اذان ہوئی اس پر روزہ بند کیا، عام عرف عام میں روزہ بند کرنا میرا خیال پانی پینے کو کہتے تھے، تو یہ پانی پیا آپ نے تو آپ کا روزہ گیا، نہیں ہوگا. اس طرح کے لاکھوں مسلمانوں کے روزے میرا خیال برباد ہوتے. بچپن سے یہ منظر میں تو دیکھتا رہتا ہوں کہ اذان ہوتی ہے تو لوگ پانی پیتے، یہاں تک کہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ منع کر کے بھی دیکھا ہے کہ بھائی وقت ختم ہو گیا ورنہ اذان نہیں ہوئی، تو کوئی بولتا ابھی ادھر کی اذان باقی ہے، سمجھے؟ تو کئی لاؤڈ اسپیکر میں آوازیں آتی رہتی ہیں، تو یہ سمجھتے بیچارے کہ آخری اذان تک کھانا پینا چاہیے، تو بس سارا دن بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، روزہ تو نہیں ہوا. اور ایسے معاملات میں جہالت بھی عذر نہیں ہے، یہ میں آپ سے عرض کر دوں. طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمت، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اس کی شرح علماء فرماتے ہیں کہ جس پر نماز فرض ہو گئی تو اس کے لیے یہ سیکھنا فرض ہو گیا کہ نماز کیسے درست ہوتی ہے، نماز کیسے فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. تو اب نماز کی شرطیں، تو وضو بھی سیکھنا فرض ہو گیا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، تو اب غسل سیکھنا بھی فرض ہو گیا. جس پر غسل فرض ہوتا وہ کیسے فرض اترے، تو یہ مطلب ساری باتیں سیکھنا آپ پر فرض ہو گیا. تو اسی طرح رمضان کے روزے جس پر فرض ہوئے، بالغ مسلمان ہے، فرض ہوئے، تو اب اس کے لیے یہ سیکھنا بھی فرض ہے، یہ علم حاصل کرنا فرض ہے کہ کس طرح روزہ درست ہوتا ہے اور کس طرح درست نہیں ہوتا، ٹوٹ جاتا ہے. تو الحمدللہ آپ کے لیے اب تو بڑی آسانیاں ہیں کہ بہت ساری کتابیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں، اور خادم اہل سنت محمد الیاس قادری نے بھی الحمدللہ وضو، غسل اور نماز کے تفصیلی احکام جمع کر دیے کتاب میں، مختلف رسائل کو جمع کر دیا ہے، رسالے موجود ہیں. آپ مطلب وضو کا، غسل کا، اذان کا، نماز کا، یہ میرے رسالے آپ کو مکتبے سے ابھی بھی مل جائیں گے، آپ یہ الگ الگ رسالے لے لیجئے اور ان کا مطالعہ کر دیں. مجھے ایک مبلغ ہیں ہمارے حیدرآباد کے، وہ بتا رہے تھے کہ ہم مطلب یعنی کہ ایک قافلہ لے کر، پرانے پرانے سائی بھائی تھے، ہم قافلہ لے کر بھی گئے تھے، تو ہم نے یہ جو نماز کا یہ رسالہ جو ہے اس پر آپس میں درس دیا، اور تقریباً 6 گھنٹے اس کتاب پر ہم نے لگائے. تو بولا سینئر سینئر اسلامی بھائی برسوں پرانے سب نے سر پکڑ لیا کہ یار آج تک ہم کو تو نماز آتی ہی نہیں تھی، ایسے ایسے اس کے مسائل. تو ہوش ہی نہیں تھا نا کہ یہ خوش فہمی ہے کہ ہم تو یار بہت نماز پڑھتے ہیں، ہم کو تو بڑا آتا ہے. تو جب پڑھ کے دیکھا تو پتا چلا کہ آج تک خوش فہمی تھی اور اپنی تو غلطیوں کا کوئی شمار بھی نہیں تھا. تو میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو شیطان اگرچہ لاکھ سستی دلائے وہ پڑھنے نہیں دے گا، وہ کاہے کو پڑھنے دے گا، کہیں ایسا رہا ہو کہ آپ کی نماز درست ہو جائے، اور نماز وہی قبول ہوگی اور درست ہوگی ظاہر، جو نماز نماز ہوگی تو پھر نماز کہلائے گی نا. تو وہ شیطان آپ کو پڑھنے نہیں دے گا، بوریت دلائے گا، سستی دلائے گا، نیند چڑھائے گا، مگر آپ نے بھی اڑی کرنی شیطان کے آگے کہ تو ایک بار نہیں پڑھنے دیتا، ہم 2 بار پڑھیں گے انشاءاللہ، دوسری بار روکے گا، ہم 3ری بار کھول لیں گے کتاب. تو میرا تو آپ کو مشورہ ہے کہ ان رسائل کو آج ہی حاصل کر لیں، نہیں کیا تو، اور اس کو پہلی فرصت میں بلکہ وقت نکالیں اس کو پڑھیں، آپ کا وضو، غسل، نماز انشاءاللہ درست ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ سیکھنا فرض ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا. اسی طرح رمضان کہ روزے جس پر فرض ہوئے تو یہ احکام سیکھنے فرض ہوئے، تو اب ان احکام کو سیکھنے کے لیے بھی الحمدللہ زیادہ آپ کے لیے مشکلات اب نہیں ہیں۔ فیضان رمضان کا ایک پورا باب موجود ہے، اس میں مطلب روزہ کس طرح ٹوٹتا ہے، کس طرح صحیح ہوتا ہے، کس طرح مکروہ ہوتا ہے، اس کی کافی تفصیل موجود ہے، پڑھے کون، تو مہربانی کر کے اس کے لیے بھی وقت نکالیے اور اس کو پڑھ لیجیے، تو انشاءاللہ آپ کا روزہ بچ جائے گا۔ ورنہ صحیح بولتا ہوں، میں نے بہت دیکھا ہے لوگوں کے روزے بیچاروں کے خالی محنتیں کرتے ہیں، باقی فقہی اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے ان کے روزوں کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، بیچاروں کے نمازوں کا ٹھکانہ ہوتا نہیں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تو اس کو نہ نماز کی پرواہ نہ ہمارے روزوں کی حاجت، وہ بے نیاز ہے، بغیر نماز اور بغیر روزوں کے بھی وہ بخش دے تو اس کی قدرت میں شامل ہے، مگر اسی نے تو ہمیں نماز اور روزے کا حکم دیا، تو اس نے حکم دیا ہے تو جیسا حکم دیا ویسا ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اسے سیکھنا چاہیے، اور یہ علم سیکھنا یہ بہت افضل ہے، نوافل سے بھی افضل ہے کہ ہم مطلب یہ مطالعہ کریں اور اس کو سیکھیں۔ تفسیر کبیر میں ایک بڑا پیارا ایمان افروز اور رقت انگیز واقعہ ہے، بارگاہ رسالت میں ایک صحابی حاضر تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے میں جبریل امین نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو یہ صحاب حاضر ہیں ان کی عمر صرف ایک ساعت رہ گئی، تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو خبردار کیا تو وہ بے قرار ہو گئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس وقت کرنے کے لیے کوئی عمل بتا دیجیے کہ میں کون سا عمل کروں، کون سی عبادت کروں۔ تو میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم کائنات ہیں، کائنات کو علم سکھانے والے ہیں، ساری دنیا کے تمام عالموں کے سردار ہیں، کوئی علامہ کوئی مفتی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے پر نہیں ہے نا، تو میرے آقا معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اور سید العالمین عالموں کے سردار نے ارشاد فرمایا، اشتغل بالتعلم، علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ، تو وہ علم حاصل کرنے میں لگ گئے۔ آخری وقت ہے، اب نہ ماں کا منہ دیکھنے جانا ہے، نہ بیوی کا، نہ بچوں کا، علم حاصل کرنے میں لگ گئے، اور وہ وقت غالباً عصر کے بعد کا تھا اور مغرب تک، یعنی ایک ساعت، ایک گھنٹہ ساعت بولتے، تو وہ ساعت کے لیے مطلب ان کو مہلت تھی، تو وہ ساعت انہوں نے علم دین سیکھنے میں لگا دی۔ یہ کالج، یونیورسٹی اور یہ میتھمیٹکس اور یہ سب جو سبجیکٹس ہیں، یہ علم نہیں ہے، جو نے حدیثوں میں جن کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اس سے مراد یہ علوم نہیں ہے جو آپ لوگ سیکھتے ہیں، اس سے مراد علم دین ہے، یہ خاص ذہن میں رکھیے گا۔ تو بہرحال یہ کہ وہ علم دین سیکھنے میں لگ گئے اور یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اگر علم دین سیکھنے سے افضل کوئی عبادت ہوتی، کوئی عمل ہوتا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری وقت میں اس صحابی کو وہ افضل عمل ارشاد فرماتے، لیکن معلوم ہوا کہ افضل الاعمال علم سیکھنا ہی ہے۔ آج رات میں ہی اگر ممکن ہو تو موقع نکال کر، ورنہ کل دن میں وقت نکال کر، فیضان رمضان کہ چلیے فضائل نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں, آپ اس کے احکام پڑھ لیجئے. یعنی مطلب مسائل پر عمل کریں گے تو فضائل خود ہی حاصل ہو جائیں گے. تو اس لیے ان میں الحمدللہ کافی رمضان کے مسائل لکھے ہیں, احکام لکھے ہیں. تو میرا یہ آپ سے مشورہ ہے کہ لاکھ سستی آئے آپ کو, مہربانی کر کے ضرور پڑھ لیجئے گا. سگریٹ پینے سے روزہ چلا جاتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ دھواں پینے سے نہیں جاتا, دھواں بھی پیا تو روزہ گیا, یہاں تک کہ جیسے اگربتی جل رہی ہے تو یا لوبان سلگ رہا تو ناک قریب لے جا کر سونگا تو اس کا بھی روزہ گیا. اور یہ ساری صورت یہی کہ روزہ یاد ہو, یاد نہ ہو تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ویسے ہوا میں فضا میں دھواں بکھر رہا ہے اور گاڑیوں کا اور دھول اڑ رہی ہے, آٹے کا بھلے غبار اڑ رہا ہے اور وہ ناک میں جا رہا ہے سانس میں, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ کب ٹوٹے گا؟ جبکہ تصدن دھوئے کے قریب ناک لے جا کر آپ دھواں کھینچیں گے تب روزہ ٹوٹے گا. اگر پان منہ میں رکھ لیا کسی نے, بار بار تھوکتا رہا تھوکتا رہا تھوکتا رہا, جب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا, کیونکہ باریک اجزاء اس کے حلق کے نیچے اتر ہی جاتے ہیں. کوئی گھلنے والی چیز منہ میں رکھ لی, کوئی ٹیبلٹ رکھ لی یا شکر کی ڈلی رکھ لی, گل گل کر حلق سے نیچے اتری, روزہ ٹوٹ گیا. دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی اس کو کھا گئے, یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر, یعنی ہاتھ پہ لے لی آب ڈال لی منہ میں اور نکل گئے, تو روزہ ٹوٹ گیا. دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا, اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا, اور اگر کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ گیا. یہ خاص مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے. مسواک کرنے میں بعض اوقات خون آ جاتا ہے دانتوں میں, تو اس کی وجہ بعض اوقات تو پیٹ کی خرابی ہوتی ہے, اور بعض اوقات یہ مسوڑوں میں ٹارٹر جمع ہو جاتا ہے, بالکل وہ چونے سے بھی سخت ہوتا ہے, ہم جو کھانا کھاتے ہیں نا تو اس سے وہ ٹارٹر جمع ہو جاتا ہے. دانت ہے نا, اس کے ساتھ لال لال گوشت ہے, تو یہ دانت گوشت میں سمجھو کہ پیوست ہے, تو اس کے اندر مطلب وہ گھس جاتا ہے, یہ غذا کے اجزاء گھس جاتے ہیں, پھر یہ وہ کچھ مطلب یہ دیکھ کے تھوک سے اور مل کر یہ سخت ہو جاتے ہیں, تو اس سے وہ گوشت اٹھ جاتا ہے مسوڑے کا, تو مسواک یا انگلی لگنے سے خون نکل آتا ہے. یہ آپ کی مطلب معلومات کے لیے اور فائدے کے لیے کر رہا ہوں. اب ڈاکٹر جمع نہ ہو اس کی کیا صورت ہونی چاہیے؟ جب بھی کھائیں, یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کھانا کھا کر بھی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا سنت ہے. کلی میں یہ حکمت ہے کہ کلی سے مطلب یہ جو بھی غذا ہے وہ نکل جائے گی منہ کی. اب کلی ایسی کرے کہ کلی کرے, اب خالی پانی پچ کر کے ڈال دیا اور منہ میں کھانے کا اثر باقی ہے تو پھر وہ بات نہیں بنے گی. اور پھر یہ کہ وہ غذا بھی آپ مسواک کریں گے اچھی طرح تو نکل جائے گی دانتوں سے, تو وہ آپ کے جمے گی نہیں جو خون نکالے. تو جب بھی کھائیں کوئی بھی چیز کھائیں کوشش کر کے کلیاں کر لیا کریں. اگر کلی کرنے کا موقع نہیں ہے تو پانی کا گھونٹ منہ میں ڈال کر پی ہی لیں ہلا کر, اگر کبھی ایسے موقع پر کلی نہیں کر پاتے آپ. اور دانتوں کی چمک باقی رکھنے کے لیے آپ کو بہت آسان سا نسخہ عرض کرتا ہوں، کیونکہ صفائی جو ہے نا وہ ایمان میں سے، النظافت من الایمان، اور اکثر ہمارے دانت جو میلے پیلے اور گندے ہوتے ہیں اور منہ میں بدبو آتی ہے، بات کرنے والے کو کراہیت ہوتی ہے، اپنے کو پتا بھی نہیں چلتا کہ اس کو بدبو آتی ہے، خود بدبو نہیں آتی لیکن سامنے والے کو بدبو آتی ہے، اور بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ منہ میں منہ ڈال کے بات کرتے ہیں، اب ہم پیچھے ہٹتے جائیں گے وہ ہمارے قریب آتا جائے گا، یہ عادت ہوتی ہے، اب اس کا علاج مشکل ہوتا ہے، انہیں کہنا بھی شرم آتی ہے، تو کہیں گے اس کی دل چھک نہیں ہوگی، تو اول تو کوشش کی جائے کہ کسی کے منہ قریب لے جا کر بات کرنے کی ہم عادت نہ رکھیں کہ ہماری وجہ سے اس کو تکلیف ہو. اچھا تو یہ دانت کو صاف رکھنے کے لیے اول تو جب بھی کھائیں پیئیں، کھائیں تو منہ کلی، خصوصاً چائے یا کافی اگر پیئیں، اور اگر آپ کلی نہیں کریں گے تو آپ کے دانت پیلے پڑ جائیں گے، اور اکثر لوگوں کے دانت پیلے نظر آتے کہ کلی نہیں کرتے، تو جب بھی چائے پیے چند منٹ کے بعد فوراً کلی نہ کریں گے، گرم گرم چائے پیئے، اور گرم گرم پر اگر پانی ٹھنڈا جائے گا تو وہ دانتوں کو نقصان پہنچائے گا، تو ایک دم گرم پر ایک دم ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، ایک دم ٹھنڈے پر ایک دم گرم نہیں ہونا چاہیے، اس میں کچھ فاصلہ کر لیا جائے، یہ حفظان صحت کے اصولوں کے تحت عرض کر دوں. تو آپ جب بھی چائے پیئے آپ کلیاں کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے دانت کافی حد تک صاف رہیں گے بڑی آسانی سے. پیٹ بھی اکثر خراب رہتے ہیں ہمارے، تو اس میں بھی کھانے کے اصولوں کا ہم لوگ خیال نہیں کرتے، اگر کھانے کے اصولوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ پیٹ کم خراب ہوگا. وقت جو کھاتے ہیں نا ابھی رمضان میں، حالانکہ حدیث شریف میں سومو تصفو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، تو رمضان کا روزہ تو صحت کے لیے بہت مفید ہے، جہاں دیگر فضائل حاصل ہوتے ہیں وہاں مطلب پیٹ کو بڑا سکون آرام ملتا ہے اور ہمارے ہاضمے کی درستی ہوتی ہے اس میں، لیکن یہ شہری لوگ جو ہیں، شہری لوگ خصوصاً بعض کمیونٹیز، بدقسمتی سے رمضان کی راتوں میں جاگنے کا رواج زیادہ ہے. اچھا جاگتے ہیں اور پھر وہ رات بھر چگتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ، آلو چھولے کھائیں گے تو کچھ دیر کے بعد کھچڑا کھائیں گے، سمجھے، تو بوٹیاں کھائیں گے، تو کباب سموسے رات میں کھائیں گے، اور اگر رات بھر آپ اس میں ڈالتے رہے دن بھر کا مطلب یہ کہ کسر، دن بھر کی کسر نکالنے کے لیے، تو پیٹ کا ستیہ ناس ہوگا، ایسی گندی گندی ڈکاریں آپ کو صبح آئیں گی اور ایسے ایسے لعاب نکلیں گے، منہ سے تجربہ ہوگا بعضوں کو کہ آپ کا موڈ آف ہوتا ہوگا، پھر روزہ رکھنے کو جی نہیں چاہے گا، تو اگر پیٹ خالی ہوگا ذرا بھوک لگے گی، شدت کی پیاس لگے گی، ہے نا، تو پھر کربلا والوں کی یاد بھی تو آئے گی نا، ہے نا، بھوک سے بالکل پیٹ آپ کا مطلب یہ دیکھے چپک جائے گا، ایسی شدید کڑی بھوک لگے گی، تو جبھی تو اپنے شکم اطہر پر دو دو پتھر باندھنے والے مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے گی نا. وضو کا مسئلہ بھی سن لیجئے کہ اگر تھوک پر خون غالب آ گیا یعنی تھوک سرخ ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک پیلا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اب جیسے تھوک آپ کا سرخ ہو گیا، آپ نے گلاس پانی کا منہ سے لگا لیا کلی کرنے کے لیے، تو یہ پانی جو گلاس میں ہے یہ سب ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ یہ تھوک ناپاک ہے جو سرخ ہو گیا، خون غالب آ گیا تو اب یہ تھوک جو ہے یہ ناپاک ہے، پیشاب کی طرح ناپاک ہے، نجاست غلیظ رہا. تو اگر آپ نے گلاس کو منہ لگایا گئے کام سے، لیکن لوگ اس میں قطعاً احتیاط نہیں کرتے، بہت زور زور سے کلیاں بھی مارتے ہیں اس کی، کپڑے سے اور رومال سے پونچھ لیتے ہیں، اور آج کل کے وضو خانے بھی علامان، وضو خانے اصول کے مطابق کہیں ہوتے ہوں گے، ایسے کم گہرے وضو خانے ہوتے ہیں کہ اس میں وہ مسواک سے خون تو کافی لوگوں کو آتا ہے, تو وہ اسی میں کلی کرتے ہیں. اب یہی پانی چل رہا اور ابھی آگے وضو کرنے والوں کو بھی جا رہا ہے اور وضو کر رہے ہیں, پچ پچ پچ پچ پچ پچ سارے چھینٹے جو ہیں کپڑوں پر آ رہے ہیں. ذہن ہے ہی نہیں لوگوں کا کہ کس طرح نجاست سے بچایا جائے اپنے آپ کو, پتہ ہی نہیں. بدقسمتی سے معلومات ہی نہیں ہے, مطالعہ کرتے نہیں, بیان ہو تو سنتے نہیں, اگر آ بھی جاتے تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں, بے توجہ ہی سے سنتے ہیں, حافظہ بھی کمزور ہے, سب ہر طرح سے مطلب معاملات ہیں. تو اس لیے مطلب یہ کہ اگر خون نکل آئے نا, یا جو جس کو خون نکلتا ہے اس کو احتیاطیں کرنی چاہیے. گھر میں انتظام ہوتا ہی نہیں وضو کا, میں نے وضو خانے کے لیے نقشہ تک پرنٹ کروایا, بالکل ٹائٹل پیج کے آخری صفحے پر باقاعدہ نقشہ دیا کہ اس نقشے کے مطابق آپ گھر میں وضو خانہ بنوا لیں, آپ کے لیے بہت سہولت ہو جائے گی. لیکن ہر چیز اپنی عمارت میں لوگ بنواتے ہیں, بد نصیب لوگ وضو کے لیے کوئی انتظام نہیں رکھتے. ادھر ہی بچے موت رہے, بچوں کے گندے کپڑے دھل رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا, اسی میں پچ پچ کر کے وضو کرتے ہیں, یا جوتے پہن کر بیسن پر کھڑے کھڑے وضو کرتے ہیں. لیٹرین میں سے آئے وہ لت پت جوتے گندے گٹر کے پانی والے, اس کو پہن کر کھڑے ہوئے بیسن پر آپ وضو کر رہے ہیں, تو یہ پانی سارا وہ جوتوں کا جو کیچڑ بنتا ہے, بھلے وہ کیچڑ وہ گاڑا گاڑا نہیں ہے لیکن وہ نجاستوں والا پانی تو بکھرا ہوا ہے, اسی میں پانی گر رہا ہے اور وہ پانی ٹکرا کر آپ کے پاجامے پر کپڑوں پر گر رہا ہے. تو پتہ نہیں بس اب میں کیا عرض کر سکتا ہوں, میں صرف سمجھائی تو سکتا ہوں, ذہن ہی نہیں. تو اسی طرح سب چپل پہن پہن کر حمام میں بھی وہی گندے چپل لے کر گھس جاتے ہیں اور اسی میں وضو کرتے ہیں. خیر جب تک قطعاً نجاست کا علم نہ ہو جائے کسی چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے. ابھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے جوتے پاک ہیں یا ناپاک ہیں, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ استنجا خانے جاتے ہیں اور وہاں پانی جو اڑتا ہے بکھرتا ہے آپ دست لینے میں, وہ پاک ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے, تو وہ آپ کو معلوم, سمجھے. راستے کی کیچڑ جب تک پتا نہ ہو پاک ہے, یہ شریعت نے آسانی دی ہے. بہرحال یہ کہ اپنا تو پتا ہوتا ہے نا, آپ میرے جوتے کیسے ہیں میرے چپل کیسے, تو عام طور پہ پتا ہوتا ہے کتنے آلود ہوتے ہیں گندگیوں میں. تو اسی طرح جو الٹی ہوتی ہے روزے میں, تو بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں اور یہ عام ذہن ہے کہ روزے میں الٹی ہوئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. روزے میں الٹی سے روزہ ٹوٹنے کی صورتیں ہیں. مثلا روزے میں کسی نے ہاتھ ڈالا اور قصدن الٹی کی, ہاتھ ڈال کے کرتے ہیں بعض لوگ, تو تھوڑی سی الٹی ہوئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. چاہت ڈالا اور منہ بھر الٹی ہوئی یعنی غور کر کے نکلتی ہے, اس کو منہ بھر کہتے ہیں, یعنی جس کو روکا نہ جا سکے ایک دم جو نکل جاتی ہے وہ منہ بھر کہلاتی ہے. تو منہ بھر الٹی ہوئی ہاتھ ڈال کے یا قصدن کسی طرح بھی یا ویسے جھٹکے مار مار کے قصدن یعنی جان بوجھ کر الٹی کی, تو منہ بھر آئی تو روزہ ٹوٹ گیا. اور اگر بلا قصد ایک دم سے مطلب جیسے کہ الٹی ہو جاتی آدمی کو بلا قصد بغیر کسی ارادے کے الٹی ہوئی, تو چاہے بالٹی بھر جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو جو الٹی تھوڑی سی ہوتی ہے منہ بھر نہیں ہوتی وہ تو پاک ہوتی ہے, اور جو الٹی منہ بھر ہوتی ہے وہ بالکل پیشاب کی طرح ناپاک ہے. اس پہ بھی لوگ احتیاط نہیں کرتے, وہ اپنے کپڑے کے دامن سے رومال سے پوچھ لیتے ہیں منہ جیب میں رکھ لیتے, گلاس پر منہ لگا کر کلی کر لیتے. تو اگر یہ الٹی منہ پہ لگی ہوئی ہے اور آپ نے کلی کی گلاس منہ سے لگا کر, تو یہ سارا پانی جو گلاس کا ہونا پاک ہو گیا ہوتی ہے. اب یہ تو مجبوری آدمی پھنس گیا, تو اس مجبوری کی وجہ سے آپ کے کپڑے پر الٹی گر گئی تو یہ معافی نہیں, کپڑے پاک کرنے پڑیں گے، مقصد یہ. اور جب گھر ہے، موقع ہے، تو حتی الامکان کوشش کیجئے کہ نیچی جگہ پر الٹی کی جائے. ناک میں دوا چڑھانا تو بھی روزہ توڑ دیں گے. البتہ سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے گلے میں اس کا کالی تھوک ہو جائے گلے میں. اللہ ہم سب کو توفیق رفیق نصیب فرما.